Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 1 listopada. Minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o celu ludzkiego życia, mówi biskup z Tarnowa Artur Ważny. O sprawiedliwej transformacji energetycznej będzie rozmawiał w Glasgow premier Mateusz Morawiecki. Koniec sporu celnego Stanów Zjednoczonych z Unią. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o celu ludzkiego życia, którym jest świętość i życie wieczne, powiedział biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Artur Ważny. Świętość zdobywamy w relacji z Bogiem i z ludźmi, a dzisiejszy dzień jest zaproszeniem, by wejść w te relacje. W naszych sercach jest takie głębokie pragnienie, myślę, w takich sercach, które są otwarte na eschatologię, na ostateczność, na wieczność, żeby właśnie wchodzić w dobre relacje z ludźmi. Zresztą, jak mówi papież, czy Jan Paweł II, czy Benedykt XVI, czy nawet Franciszek, szczęście ma imię i oblicze. Szczęście to jest relacja, to jest więź z Bogiem i z ludźmi. I nawet papież Franciszek dopowie, że miarą szczęścia jest ilość twarzy i imion, które nosimy w sercu. W dzisiejszą uroczystość i przez kolejne dni listopada możemy poprzez modlitwę i odwiedzenie cmentarza uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Uroczystość Wszystkich Świętych także we Włoszech jest dniem wolnym od pracy. Ludzie odwiedzają cmentarze i biorą udział w nabożeństwach, choć nie tak licznie jak w Polsce. Ze świętem związane są stare tradycje, różne w różnych regionach. W Toskanii dla upamiętnienia zmarłych dzieci wykonują naszyjniki z kasztanów i jabłek. W Piemoncie podczas kolacji zostawia się jedno miejsce i nakrycie wolne w hołdzie pamięci zmarłych. W wielu regionach Włoch w nocy na stole zostawia się zapaloną świeczkę, miseczkę z wodą i kawałek chleba dla zmarłych, którzy mogliby odwiedzić dom. W Dolinie Aosty rodzina udająca się na cmentarz zostawia w domu nakryty stół ze smakołykami. Natomiast w Lombardii zostawia się zaścielone łóżko, aby nawiedzający dom zmarli mogli wypocząć. Jeśli chodzi o potrawy, często jada się bób pod różnymi postaciami, kasztany, suszone figi, migdały i słodycze. Do Włoch ze Stanów Zjednoczonych przeniknęły również tradycje amerykańskiego Halloween. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O sprawiedliwej transformacji, taniej energii i czystym środowisku będzie rozmawiał z uczestnikami konferencji klimatycznej ONZ w Glasgow premier Mateusz Morawiecki. To okazja dla przywódców do podkreślenia roli negocjacji, powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Giburże-Czetwertyński. Dać niejako impuls tym zespołom negocjacyjnym i wytyczne na pracę podczas 2 tygodni negocjacji. Prace, które będą musiały właśnie być dopnięte na ostatnim etapie w kluczowych kwestiach przez szefów delegacji poszczególnych państw. W konferencji klimatycznej w Glasgow uczestniczą przedstawiciele niemal 200 krajów, które podpisały porozumienie paryskie w 2015 roku. W Dniu Wszystkich Świętych pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie i swoich bliskich, nie tylko na drodze. Złodzieje kieszonkowi próbują wykorzystać fakt, że na cmentarzach często jesteśmy w tłumie, mówił w TVP Info podkomisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Pamiętajmy o tym, jeżeli wychodzimy na cmentarz, nie zabierać ze sobą zbyt dużej ilości gotówki. Takie rzeczy właśnie jak portfel czy też telefon chować w wewnętrznych częściach garderoby. To samo dotyczy torebek. Trzymajmy je przed sobą, nie z tyłu, nie z boku. Załóżmy je w taki sposób, aby zamek był od wewnętrznej strony. Pamiętajmy o tym, aby nasze dokumenty i klucze trzymać w 2 oddzielnych miejscach, tak aby jeżeli stracimy kluczek, to nie miał informacji o naszym adresie zamieszkania, aby nie mógł się łatwo dostać do naszego domu. Mariusz Kurczyk apeluje o szczególną ostrożność, gdy nagle wokół nas pojawi się grupa kilku osób tworzących tak zwany sztuczny tłok. Zwraca też uwagę na dokładne zabezpieczenie samochodu stojącego w pobliżu cmentarza. Za pół godziny i o 9:30 oraz od 15:30 do 18:30 w programie Trzecim Polskiego Radia raporty drogowe. O tym, co dzieje się na drogach w całym kraju, dowiemy się także z Polskiego Radia Kierowców, nadającym w systemie DAB+ oraz w aplikacji mobilnej. Z kolei informacje o tym, jak najłatwiej dojechać na cmentarze w największych miastach, znajdziemy na stronie Polskie Radio 24. Koniec sporu Stanów Zjednoczonych z Unią w sprawie amerykańskich ceł na stal i aluminium z Europy. Nałożył je 3 lata temu prezydent Donald Trump. W odwecie Unia wprowadziła cła na niektóre amerykańskie produkty. Porozumienie ogłosił na marginesie szczytu G20 w Rzymie prezydent USA Joe Biden. To wielki przełom w relacjach między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Pokazuje, że nasza przyjaźń jest silna i dowodzi, jak wiele możemy osiągnąć dzięki współpracy. A przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dodała. Po tej decyzji USA z przyjemnością ogłaszam, że Komisja zaproponuje również zawieszenie wprowadzonych przez nas ceł.

jak Wszystkich Świętych wygląda w innych krajach na świecie. Teraz czas na Kanadę i Stany Zjednoczone. W każdym z tych krajów znajduje się kilka polskich nekropolii, które przez cały weekend licznie odwiedzają Polonusi. Polonia za oceanem do Święta Wszystkich Świętych przywiązuje szczególną wagę. Dla amerykańskiej Polonii to wyjątkowy czas. Polonusi przychodzą na tutejsze nekropolie również po to, aby wspominać bliskich, którzy spoczywają w ojczyźnie. Polonia, zarówno ta w Kanadzie, jak i Stanach Zjednoczonych, potrzebowała miejsc na pochówki swoich najbliższych. Z tego powodu w obu krajach budowano polskie nekropolie. Jako przykład może posłużyć cmentarz nazywany Polską Częstochową w Doylestown w Pensylwanii. Spoczywa na nim około 5000 Polaków. Wśród nich są weterani zarówno z I, jak i II wojny światowej. Mówi ojciec Rafał Walczyk z amerykańskiej Częstochowy. Sekcja weterańska na cmentarzu przy Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Sekcja, na której chowani są zwłaszcza weterani z czasu II wojny światowej, którzy zamieszkiwali tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych, ale również Kanady. Natomiast w Kanadzie, w miasteczku Niagara on the Lake, znajduje się jedyny polski cmentarz typowo wojskowy w Ameryce Północnej. W latach 1917-1919 mieścił się tu założony przez generała Józefa Hallera obóz dla polskich ochotników, chcących walczyć o niepodległość Polski. Pochowano tutaj kilkudziesięciu żołnierzy. Największa polska nekropolia z kolei na świecie znajduje się w miejscowości Nice pod Chicago. Jej polską historię przybliża ksiądz Jacek Wrona, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Chicago. Z tego, co udało mi się zdobyć informacje, jest to tutaj pochowanych ponad 300 tysięcy osób na tym cmentarzu. Cmentarz działa do roku 1872. Powstał jako cmentarz dla polskich emigrantów, ale oczywiście dzisiaj jest to cmentarz, wiadomo, dla wszystkich, którzy chcą tu spocząć. To zależy od rodziny, ale jest to ogromny cmentarz, ogromna przestrzeń, zresztą myślę, że doskonale znany Polonii ze względu na i groby, także na pomnik katyński, który tutaj jest przy wejściu. Większość spoczywających na cmentarzu świętego Wojciecha to Polacy, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych oraz ich potomkowie. Wśród osób pochowanych jest wiele postaci zasłużonych zarówno dla Polski oraz chicagowskiej i amerykańskiej Polonii. Na cmentarzu świętego Wojciecha znajdują się m.in. pomniki ku pamięci uczestników obu wojen światowych, jak na przykład żołnierzy armii Hallera. W 2009 roku odsłonięto tu pomnik katyński na cześć ofiar zbrodni katyńskiej. Jego autorem jest Wojciech Seweryn. Zginął on w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Ja właśnie mam taką tradycję, że zawsze co roku zapalam dużo zniczy na ogrodzie, ponieważ moja mama nie jest tu pochowana, tak samo dużo członków mojej rodziny nie są tu pochowani, więc co roku jeździmy po cmentarzach. Teraz byliśmy tutaj dla ofiar z Katynia i Smoleńska. Byliśmy też na Maryhill zapalić znicze za polskich żołnierzy z II wojny światowej. Mówią Polacy odwiedzający licznie przez cały weekend cmentarz świętego Wojciecha w Chicago. Jak na co dzień funkcjonują tutejsze nekropolie? Zgoła odmiennie niż te w Polsce. Publiczne amerykańskie cmentarze otwarte są na przykład dla zmotoryzowanych. Taka jest specyfika Amerykanów odwiedzających groby najbliższych. Amerykanie spoczywających swoich najbliższych odwiedzają, dojeżdżając bezpośrednio samochodem. W taki sposób zbudowane są tutejsze nekropolie, aby maksymalnie wszystko w ich funkcjonowaniu ułatwić. Nie ma mowy o zakorkowaniu, gdyż w USA nie obchodzi się Dnia Wszystkich Świętych na taką skalę jak w Polsce. W ostatni poniedziałek maja celebrowany jest Dzień Pamięci, ale dotyczy on przede wszystkim zmarłych wojennych weteranów. Na amerykańskich cmentarzach w większości nie można palić zniczy i często kłaść dużych wiązanek kwiatów. Są tego dwa powody. Po pierwsze, bardzo restrykcyjne przepisy antypożarowe, ale także dlatego, że po grobach jeździ taki specjalny traktor kosiarka. To nikogo nie dziwi. Nagrobki tutaj stanowią przede wszystkim płyty znajdujące się bezpośrednio w trawie. Co kilka dni specjalna kosiarka przyjeżdża po nich i kosi trawę. Władze cmentarzy proszą więc, aby nie pozostawiać nic większego na takich grobach, aby proces koszenia odbywał się bez żadnych przeszkód. O Wszystkich Świętych za oceanem opowiadał Jan Pachlowski, a my, proszę Państwa, zastanowimy się nad tym, co jest po drugiej stronie. Co wiemy o życiu pozagrobowym? Chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie i szczęśliwe życie, a co wiemy o tym, co po śmierci? Jak Państwo sobie wyobrażają ten stan? Dzisiaj 1 listopada i ten temat przed nami. Sure you've had enough.

the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people. All the lonely people. Godzinę pozostało do dziewiątej. Radio Navigator. Co na drogach? O szczegółach Maciek Oswald. Bez utrudnień już na S19 na 449 km. To odcinek Rzeszów-Sokołów Małopolski. Na wysokości Sokołowa Małopolskiego stała popsuta ciężarówka. Blokowała przejazd na jednym pasie w kierunku Lublina. Teraz ruch jest już płynny. I na razie na drogach spokój, aby tak zostało. To, co utrudnia, to zmieniona organizacja ruchu, między innymi na A2, gdzie na wysokości Wrześni trwają prace drogowców. Zmienioną organizację ruchu mamy dokładnie we Wrześni, na ulicy Gnieźnieńskiej. Tam też ruch wahadłowy. A teraz informacje, do których Polskie Radio Kierowców dotarło jako pierwsze. Są najnowsze policyjne statystyki z ostatnich 3 dni akcji Znicz. Doszło już do 245 wypadków. Jest prawie 300 rannych i 18 ofiar. Niestety z dnia na dzień przybywa też pijanych za kółkiem. Złapano ich już blisko 1000. Przypomnijmy, akcja Znicz potrwa do 2 listopada. Policjanci sprawdzają nie tylko bezpieczeństwo na drogach krajowych czy ekspresowych, ale też na dojazdach do cmentarzy. A aktualną sytuację na trasach śledzi na bieżąco Polskie Radio Kierowców. 4 razy w ciągu godziny na antenie są najświeższe informacje prosto z drogi. Radio Navigator Trójki. Dzisiaj jeszcze pogodnie i dość ciepło, od 12 stopni na Podlasiu, 15 w centrum do 17 na Dolnym Śląsku. Po południu na zachodzie więcej chmur i przelotny deszcz, a jutro już niższe temperatury i więcej chmur z przelotnym deszczem prawie w całym kraju. Dziś wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Było już to nieco o życiu po śmierci, o tym, jak sobie je wyobrażamy. 22 i 7 trójek, bo dzisiaj 1 listopada, dzień refleksji. Także czas, kiedy odwiedzamy naszych najbliższych na cmentarzach, a przed nami także, proszę Państwa, rozmowy niedokończone. Coraz częściej mówi się o specjalnych budkach dla tych, którzy chcieliby porozmawiać z tymi, z którymi nie udało się porozmawiać, bo odeszli. Może Państwo mają takie refleksje i rozmowy na ten temat, o czym chcieliby Państwo porozmawiać z tymi, których wśród nas już nie ma. Można do nas także w tej sprawie zadzwonić. A teraz Berlin Sunrise i Think. It's beautiful, right before the end of summer. It's true. Truth be told, the truth is our whatever. Berlin sunrise, gonna come down. Berlin sunrise, gonna come down, babe. kontakt ze zmarłymi przestanie być już możliwy tylko przez składanie zniczy czy wieńców. Co więcej, przestanie być metafizycznym i niewyobrażalnym zjawiskiem. To wszystko za sprawą telefonu, a konkretnie telefonu na wietrze, bo tak nazywa się projekt budki telefonicznej do rozmawiania ze zmarłymi. Pierwsza taka konstrukcja inspirowana tymi, które można spotkać w Japonii, już niebawem pojawi się na warszawskim Jazdowie. Ja pierwszy słyszę. Brzmi ciekawie. Nie spotkałam się nigdy z czymś takim. Według mojej subiektywnej opinii to raczej mało ma to sensu. Nie wierzę w coś takiego jak rozmowa ze zmarłą osobą. Uważam, że taki pomysł jest okej, taka inicjatywa społeczna. Myślę, że na pewno byłoby czymś fajnym, szczególnie dla osób, które straciły kogoś bliskiego. Skorzystają z tego osoby, które jakby tego potrzebują, które będą się lepiej potem czuły. Przynajmniej będą myślały, że rozmawiają z kimś, kogo tak naprawdę straciły. Zamiar jest taki, żeby ona była z jednej strony czymś znajomym, czymś znanym. Katarzyna Boni, pomysłodawczyni projektu Telefon na wietrze. Czyli oswojonym i naturalnym, a z drugiej strony, żeby też była neutralna, ale była miejscem do zadumy. Dlatego ona kształtem przypomina klasyczną budkę telefoniczną. Jest przeszklona, zrobiona z drewna, pomalowana na biało. Szyby są zrobione z poliwęglanu, tak żeby nie można ich było stłuc. Rozmowę i jej wyjątkowość tworzy osoba, która wejdzie do środka i jej relacja z tą zmarłą osobą. To też jest ważne, żeby podkreślić, że te rozmowy absolutnie nigdzie nie będą nagrywane. To, co będzie wyjątkowe, to jest sam telefon, który tam będzie stał. Kiedy człowiek doświadcza odejścia kogoś bliskiego, przeżywa traumy, bardzo bolesne doświadczenie, przeżywa, jest w żałobie, potrzebuje w ogóle pomocy. Michał Grzanka, pedagog. Oczywiście najlepszą pomocą jest pomoc drugiego człowieka. I czasami jest tak, że potrzebujemy, aby komunikat, za którym tęsknimy, który zostanie bez jakiejś odpowiedzi, żeby on został skierowany. Więc taka budka telefoniczna może być w tym kontekście pomocna. Aczkolwiek pomoc, którą możemy przyjąć od Boga. Wiele zależy od własnej wrażliwości i też wyobraźni, że każdy będzie trochę inaczej przeżywał taką rozmowę. To, co ja robię, to ułatwiam symbolikę i poetykę takiej rozmowy. Daję formę, z której można skorzystać. Może być dobry pomysł dla niektórych osób na poradzenie sobie z żałobą, tak samo jak pisanie listów i ich niewysyłanie. Terapeuci używają na przykład takiego narzędzia jak list, który pacjent pisze do kogoś zmarłego, do osoby, z którą nie może porozmawiać. Tak wyobrażam sobie, że z punktu widzenia terapeutycznego terapeuci mogliby dostrzec w tym jakieś narzędzie wsparcia. Koncepcja w ogóle wywodzi się z Japonii. Wymyślił ją pan Sasaki, który w niewielkim mieście Otsuchi zbudował w swoim ogrodzie telefon do rozmów ze zmarłym kuzynem. To była ich forma kontaktu przez długi czas przed śmiercią tego kuzyna i kiedy on umarł na raka, pan Sasaki po prostu chciał w ten sposób kontynuować tę relację. Ten jego wietrzny telefon odwiedziło ponad 10 tysięcy osób. Ponieważ źródło tej budki pomysłu jest w Japonii, to myślę, że tutaj trzeba być bardzo uważnym. Dlatego, że jeśli chodzi o doświadczenie śmierci w Japonii, ono stało się źródłem wielu praktyk okultystycznych. Ten rodzaj kultu śmierci i duchowości śmierci, która w Japonii jest popularna, jest szkodliwy, zwyczajnie szkodliwy. Także tu byłbym bardzo ostrożny. Sposób, który byłby ulepszeniem tej budki, bo tam byłby człowiek, żywy człowiek, który zakładając jego profesję, ale też gotowość serca na przyjmowanie żałoby drugiej osoby, byłoby to, myślę, znacznie bezpieczniejsze i pomocne. Znacznie bardziej skuteczne. Ale w zamiarze jest to też budka, którą łatwo rozmontować po to, żeby za jakiś czas może przewieźć ją gdzieś indziej. Bo nie chciałabym tego projektu ograniczyć tylko i wyłącznie do Warszawy. Taka rozmowa może sporo zmienić. To jest psychoterapeutyczne i w wielu przypadkach kojące. Ale warto też skorzystać z tego czasu, który mamy razem. Ksiądz Twardowski napisał tak pięknie: śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. I ja myślę, że te budki to jest tylko taka proceza, która niczego nie załatwia. Uważam, że ludzie obecnie zbyt dużo czasu marnują na Facebook i te inne rzeczy, a nie utrzymują żywego kontaktu z tymi ludźmi, którzy są obok. Moi rodzice mieszkają 700 kilometrów ode mnie, ale ja codziennie staram się mówić do nich, że ich kocham, że są dla mnie ważni, żebym później tego nie żałował, że tego im nie powiedziałem za życia. I myślę, że właśnie codziennie mówmy tym ludziom, którzy są wokół nas, że ich potrzebujemy, że są dla nas ważni i wtedy nie będziemy potrzebowali takiej protezy jak jakaś budka zza światów. No ale czasem z różnych powodów nie potrafimy skorzystać z tego czasu, który mamy razem. Dopiero po śmierci bliskich możemy mieć więcej refleksji i mnóstwo uczuć i niewypowiedzianych słów. I taka budka wtedy może wielu osobom pomóc. Tym tematem zajął się Aleksander Piotrkowicz. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przekupach sumień pozbawionych próbujesz dostrzec, którąś z boskich cech. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jak to pięknie się poskładało, jeśli wiesz, co chcesz powiedzieć. Warto się nad tym dzisiaj zastanowić. 1 listopada. 14 minut pozostało do godziny 9:22 i 7 trójek. Trochę, proszę państwa, z innej strony. Chciałbym w tym dniu zaapelować do tych wszystkich niedowiarków, którzy jeszcze nie przyjęli szczepionki przeciw COVID-19, a jadą samochodami na groby najbliższych, żeby zrobili to i długo się nie zastanawiali. Proszę ich o to, bo sam 15 tygodni praktycznie konałem w łóżku. Zróbcie to, drodzy słuchacze, bo naprawdę nie warto ryzykować, a przecież następne święto jest za rok i nie daj Boże, żeby do was ktoś musiał przyjść. A to 1 listopada. Wczoraj w wieku 79 lat zmarł Andrzej Zaorski. Aktor i satyryk związany m.in. z radiową Trójką. Wspomnienie za moment. Said I was born on the wild side. One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming. I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side. guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning. There's a man in a black coat standing at a crossroads with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say flip the corn, fools at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. When I close my eyes, I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning, ride the lightning, ride the lightning. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning. Wystąpił w kilkuset słuchowiskach i audycjach Polskiego Radia, m.in. w Jezioranach. Grał najpierw Bolka, a później Edka Jabłońskiego. W latach 70. wraz z bratem Januszem Zaorskim przygotowywał radiowy kabarecik reklamowy. Zasłynął pisząc teksty do kultowego magazynu 60 minut na godzinę, nadawanego u nas w Trójce. W audycji Polskiego Radia w 1979 roku Andrzej Zaorski opowiadał o początkach słynnego magazynu satyrycznego 60 minut na godzinę. Za namową kolegów, na początku Stefana Friedmana, potem Marcina Wolskiego, Jacka Fedorowicza, przyszedłem któregoś dnia, przyniosłem dzieła zebrane, czyli to, co gdzieś tam na serwetkach, na różnych karteczkach miałem pozapisywane. No i z tego zaimprowizowałem właściwie taką jakby audycję, taki sposób prowadzenia konferansjerki w tym magazynie. Związany z Polskim Radiem od lat 60. Andrzej Zaorski wystąpił w licznych słuchowiskach, kreując kilkaset ról w radiowym teatrze wyobraźni. Aktor był też ceniony za interpretację tekstów literackich. Oto jeden z figlików Mikołaja Reja zatytułowany Żona męża na sernik wsadziła w wykonaniu Andrzeja Zaorskiego. Żona chłopska do domu innego wpuściła, a gdy przyszedł mąż z pola, k niemu wyskoczyła. Przebóg, skryj się, bo cię tu ceklarze szukali. Wleź na sernik, aby cię doma nie zastali. A szedłszy w dom, więc z onym wnet swar uczyniła. Rzekomo jako ceklarza z domu go pędziła. Mąż, słysząc na serniku, nie śmiał się ni ruszyć i obiecał do roku ten dzień zawżdy suszyć. Właśnie to ogromne poczucie humoru ułatwiło Andrzejowi Zaorskiemu aktorską karierę, wspomina jego brat Janusz Zaorski. Grał w Teatrze Kwadrat, w kabarecie, był przecież podporą Galux Show, takiego cyklicznego programu. Opowiadał kawały w trudnych czasach poprzedniego reżimu, no pozwalał rozweselać jakoś publiczność, miał wielką, olbrzymią popularność, a równocześnie nie tylko teatr, a był w Teatrze Współczesnym u Erwina Aksera grał. Nie tylko telewizję, ale i radio, dostał przecież Splendora za całokształt twórczości. Splendor to nie jedyna nagroda, jakiej laureatem był Andrzej Zaorski. Zaorski w 2006 roku został odznaczony Nagrodą Polskiego Radia Złoty Mikrofon za wszechstronny talent i umiejętności ofiarowane Polskiemu Radiu. Odeszła prawdziwa legenda, którą podziwiali wszyscy, wspomina dyrektor radiowego teatru Janusz Kukuła. Andrzej Zaorski to nasza historia. Mówimy często o takich wybitnych ludziach legendy. Wszyscy wychowywaliśmy się na jego niezwykłym talencie, na jego opisywaniu świata w taki sposób, że chciało się żyć. Bardzo trudno mi jest przyjąć i pogodzić się z tą wielką stratą, dlatego że ja się wychowywałem słuchając Andrzeja Zaorskiego. Mówiłem do niego zawsze: Andrzejku, jak ja cię podziwiam, no tak niezwykły człowiek. A w Teatrze Polskiego Radia ktoś absolutnie niezastąpiony. Andrzej Zaorski od lat angażował się nie tylko w życie radiowe, lecz także w działalność społeczną. Między innymi brał udział w kweście na Starych Powązkach w Warszawie na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. W 2013 roku tak mówił w Polskim Radiu. To jest nasza spuścizna od wieków, no i trzeba ją zostawić dla przyszłych pokoleń w dobrym stanie. Kwesta na Starych Powązkach odbywa się i dziś niezmiennie można wesprzeć inicjatywę odnowy zabytkowych nagrobków. Przypomnijmy, Andrzej Zaorski odszedł od nas wczoraj w wieku 79 lat. Na razie nie wiadomo kiedy i gdzie odbędzie się jego pogrzeb. I've been biding my time, been so subtly kind. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days, you see, evidently it pays. A friend with unbiased views, and then secretly lust after you. So now you feel rusty, you're bored and bemused. You wanna do someone else, so you should be when I'm wrong. You're talking out so sexually about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel like instead of here with me.